ताकि ये उसकी पैदावार में से खाएं, हालांकि उसको इनके हाथों ने नहीं बनाया था। क्या फिर भी ये शुक्र अदा नहीं करेंगे?